assalamu alaykum ki nak ben fa serreur lo won nga sang lu tuddu ak rakam bu jigen nga sang nek ci comme sama sono dafa nekone di liguey nga sang di liguey rak jigen ñoo fekk bu neko nga sang kay wuy bop nga sang nako nga sang ci bodo ko quoi rak jigen nga sang kay wuy bop rek mu neko ba lu ma doye nako ma jamu mu neko jamu la kay dañuy daga sos nga sang